الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين القائل: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد، katika majlisi iliyopita tulitoa utangulizi juu ya madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hususan kwenye tarjama yake, tukamwelezea yeye ni nani, kutafuta kwake ilmu, mashekhe zake na wanafunzi wake, na usuli za madhhabi yake na wanachuoni waliopita katika usuli yake na kueleza madhhabi yake. Sasa hii ni sehemu, naweza kusema kama ni sehemu ya kwanza katika kuelezea madhhabi, lakini kuna sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tuijue ili tuweze kusoma madhhabi haya kwa njia nyepesi. Tukisema turuke tuende mbele, tunaweza kufikia kwenye lengo tunalokusudia, na masaili mengi itatulazimu kutolea maelezo kwa kila tunaposoma, wakati kumbe tungeweza kutoa maelezo ya jumla hapo mwanzo. Kwa hiyo nitajitahidi katika dakika chache niyazungumzie hayo ambayo nilikuwa nimekusudia kuyazungumzia kuhusiana na madhhabi. Jambo la kwanza muhimu la kujua ni hukumu ya kufuata madhhabu. Wanawachuoni wanalielezea vipi jambo hili? Mtu akawa afuata madhhabu ya Shafi'i au madhhabu ya Malik au madhhabu ya Abi Hanifa au madhhabu ya Ahmad Hanbal, nini hukumu yake? Wanawachuoni wanaelezea vipi jambo hili? Kwanza tufahamu kwamba hizi madhahibi nne za Ahlusunnah wal Jamaa ndio njia nzuri kabisa ya kuweza kumfikisha mtu kwenye kufahamu kitabu al-Sunnah kwa ufahamu ulio sahihi. Vinginevyo itabidi uje na usuli zako za kufahamu. Tayib, tafuta kitabu al-Sunnah ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sawa, diraya na misingi ya kuweza kuliendea hilo unayo. Sasa watu washaiweka hiyo misingi, wamekurahisishia kwa kuifuata ile misingi iliyowekwa na wanazuoni katika kufahamu kitabu na as-sunna, ndio hiyo itatamadhu. Sasa hili ni jambo jaiz, bali za kusema ni wajibu, hasa kwa mtu ambaye bado hajakuwa na ahliya, hajakuwa na nyenzo za kumsaidia kujitegemea yeye. Ni jaiz, bali za kusema ni wajibu katika jambo hilo. Na wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa wamelizungumzia jambo hilo, tutataja baadhi ya kauli zao. Tutazitaja baadhi ya kauli, mfano kauli ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim na Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, ili kufupisha kwa sababu wakati utaruhusu. Katika fatawa nambari 235 alipokuwa akizungumzia hukumu ya tamadhhub walintisabi ila ahadi al-madhahib al-arba'a au ahadi al-a'imma al-arba'a, akajibu rahimahullah: at-tamadhhub bi madhhabin min al-madhahib al-arba'a سائغ mtu kufuata madhhab kwa madhhabi au kujinasibisha na madhhab katika madhhabi ya moja katika madhhabu nne ni jambo lenye kujuzu, bali huwa bil ijmai, bali jambo hilo lenye kujuzu kwa ijmai maafikiao na wanachuoni, au kan ijmai, au ni kama ijmai bila wala mahdhura fihi na wala hapana lenye kutahadhariwa ndani yake, kalintisabi ila ahadi al-arba'a, kama vile kujinasibisha na mmoja kati ya wanne, fa innahum a'immatun bil ijma'i, kwa sababu wao ni maimamu kwa ijma'i wa wanachuoni. Wan nasu fi hadha tarafan wa wasat, watu katika jambo hili wao katika ncha mbili, pande mbili, na kuna msimamo wa katikati. Qaumun la yarawna at-tamadhhub bi madhhab mutlaqan wa hadha ghalat, kuna watu wao hawaoni kufaa kufuata madhhabu yoyote, na hili ni jambo la kimakosa. Al-Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Sheikh wake Sheikh bin Baz rahimahullah, na ndiye alikuwa mufti kabla ya Sheikh bin Baz rahimahullah, mufti wa mamlaka. Kisha akasema wa qaumun jamadu ala al-madhahib, na kuna watu ambao wamegandana na madhhab, wamekuwa na jumudi katika madhhab. Wala altafatu ila bahthi, wala hawakutaka kugeukia kwenye bahthi. Madhhab imesema atafuata, hataki kufanya bahthi kwa masala haya, na dalili hayana ya sawa au si sawa, yeye madhhab. Ah, sisi madhhabu yetu ni hivi. Kuna watu wako namna hiyo. Wa qaumun ra'u anna at-tamadhhub sa'ighun la mahdhura fihi, na kuna watu ambao wanaona kufuata madhhab ni jambo lenye kujuzu na hapana kujitahidi kutahadhariwa ndani yake. Fama rajaha dalilu ma'a ayi ahad min al-arba'a wa ghayrihim akhadhu bihi, wakati wowote utakapokuwa na nguvu dalili pamoja na yoyote katika wanawachuoni wanne au wasiokuwa hao wanne, wao wanashikamana hiyo dalili, wana ni jaiz, lakini wanachoangalia pia ni ile kauli iliyo na nguvu ambayo ina dalili. Kuna watu wa aina hiyo, sawa. Kuna watu wao wasema hakuna madhhabu, mimi nitatumia tu haya hadithi ziko, nitakwenda tu. Mwingine kwa mujibu wa aya ulizozisoma na hadithi ulizozisoma, shurutu salati ziko ngapi? Sasa uanze kufikiria uzipange sasa, kwa sababu utaki kufuata kauli ya mtu mwingine yote. Itakuwa hii itakuwa sharti au sio sharti? Aisha, itakuwa wajibu. Mfahamu arkano za swala ni ngapi? Kitu gani ukikiacha takiwa tusile tusahwi? Kwa ukusanye ahadithi akuwali na nini mpaka upate na wewe usimwelekee kwa ili uswali swala ya sahihi kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kazi sahihi, sawa eh? Kwa kuna wengine wanasema sisi tuangalie madhhab, wengine wanasema sisi ni madhhab, maadamu hapo madhhabu yetu wazee wetu tuko hivi hivi sisi. Dalili yasema madhehebu. Kuna kundi jingine, hizi ni tarafani, ni pande mbili hizi. Sasa kuna wasat, kuna watu wanaona kwamba kufuata madhhabi ni jambo linalofaa, na wakati wowote utakapoona kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili wataifuata, hata kama iko nje ya madhehebu wao wanayokubali. Hata yale madhehebu waliyochagua kama hayasemi hivyo, dalili kwa upande mwingine wao wataifuata. Katika hili kuna kauli ya Imam Ahmad amesema hivi, au katika hili kuna kauli ya Imam Malik, katika madhhabu ya Malik kuna kauli hii, kwa mujibu wa dalili hii ndio yenye nguvu, na hilo tutalielezea kwa utaratibu wake. Kwa hiyo kuna kundi halikutaka kufanya utafiti likagandamana na madhhabu, na wengine wakasema hatutaki madhhabu. Lakini kauli ya wasat ni hii ya kuonyesha ya kwamba ile ambayo dalili imekuwa na nguvu katika kutoka kwa hawa na wachuoni wanne au wengineo, basi mtushikamana naye. Falladhi fihi nasun au dhahirun la yutafatu fihi la madhhab, kwa lile ambalo ndani yake kuna nas au kuna kauli iliyo dhahir, basi hapa watu hawageukii kufuata madhhab. Walladhi la min hadha wala min hadha wa kana lahum fihi kalam wa ra'a ad-dalila ma'a mukhalifihim akhadha bihi, والإمة في التحذير من تقليدهم وذنب المقلد maarufu mashhuru kalamuhu, mpaka mwisho maneno yake. Na Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen katika majmuu fatawa yake juzuu 26 ukurasa wa 198 anasema, swali namba 85, aliulizwa kuhusu masala ya tamadhhab bi madhhab muayyan, akasema tamadhhab bi madhhab muayyan idha kana al-maqsud minhu anna al-insana yaltazimu bi hadha al-madhhab mu'ridan amma siwahu sawa'un kana as-sawabu fi madhhabi aw madhhabi ghayrihi fahadha la yajuzu wa la aqulu bihi. Kufuata madhhab muayyan maalum, ikiwa makusudio yake ni kwamba mtu anajilazimisha katika jambo hili na madhehebu fulani akayapuuza yote yasiyokuwa madhehebu yake bila ya kuangalia sawa iko katika madhehebu yake au katika madhehebu nyingine, yani yeye anachoangalia madhehebu yake, jambo hili halijuzu na wala mimi silisemi, yani silikubali. Ama idha kana al-insanu yuridu an yantasib ila madhhabin muayyan liyantafi'a bima fihi min al-qawa'id wadh-dhawabit, ama atakapokuwa mtu anakusudia kujinasibisha na madhhab muayyan ili apate kunufaika kwa yale yaliyomo ndani yake katika qawaid na dhawabit, walakinahu yaruddu dhalika lilkitabi wassunna, na ikawa anayarudisha kwenye kitabu na sunna, wa idha tabayyana lahu rujuhanu fi madhhabin akhar dhahaba ilayhi, na ikiwa imembainikia yeye kuwa na nguvu katika madhhab mwingine anayefuata, fahadha la basa bihi, jambo hili halina ubaya. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع. كونوا شواني والمحققون ونجوا يحكي مامبو ودليل كما شيخ الإسلام ابن تيمية وينجنير وهو كتك نوعه هم محققون لهم مذهب أسمى هذا النوع هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين له، لكن واو هو خالف دليل تكبقوا يبينك إياه. إذا يقول قول الشيخ فوزاني ما يدينه وتقول وشواني نجمه إلى القواس كتو كنجيني تكو إليزا كذهيري تعصب كتك مذاهب هزي كريب زوتي واتو لكامبالي نموانغوزو ومتومي صلى الله عليه وسلم wakashikamana na akwali za watu katika madhahibu, wakaanza kuminyana, hawa wakaona madhahibu yao ni bora kuliko madhahibu nyingine, paka ingia taasuf, dalili zikatupiliwa mbali au zikapindwa, watu wakazipindisha dalili ili zitie nguvu katika madhahibu yao. Hilo jambo lilitokea hasa hasa katika kuruni limutaakhira, karne zilizochelewa zilizokuja mwisho mwisho. Kwa miongoni mama akhi tunaweza kusema na mambo ya kimakosa yanayotazamwa kwenye vitabu vya madhehebu mbalimbali, kwanza kuna mukhalafatu nususi thabita lil kitabi was sunna taasuban lil madhahib, hiyo tabia ilikuwa watu kukhalifu nususi zilizokuwa zimethibiti katika kitabu na sunna kwa sababu ya kutaasabu na madhhab, وتقديم الرأي المحض أحيانا عليها. لا وقت من ذلك تقول إذا رأيت ديا ينصوص لكن كمان ولو بلكي واتو فلتعصب إلى مذهب وكو من عندما أنا مذهب هو تاكي كياتية ولا هو تاكي فوت دليل وكذاني كما يالي ولو شيكني حق كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ni wingi wa hadithi dhaifu na hadithi maudhu'i, walihtijaju biha, na kuzitulia hujja hadithi hizo, wastimbatu alahkam minha, na kuchukua hukumu katika hadithi hizo. Ikawa watu wamejengea misimamo, lakini misimamo ile imejengwa kutokana na hadithi dhaifu au maudhu'a, na mifano iko mingi tu. Tukisoma kwenye vitabu tutakuja kuona kuna baadhi ya masaili imejengwa juu ya hadithi ambazo ni dhaifa. Usiseme kwamba sasa wanaochuoni wote maelfu ya wanaochuoni wa hadithi walio katika madhhabu hukujua, umekuja kujua wewe. Hata Hanafia nao watasema hivyo, sisi na ulufu katika imma wa hadithi. Malikia nao watasema hivyo hivyo, tena imamu wetu sisi Imam Malik ndio kamsomesha Imam Shafi. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua hadithi zaidi na wafuasi wake wakubwa. kina Al-Qa'na bila wengine walikuwa wanafunzi wake pia walikuwa ni imma katika hadithi, na maana wao walikuwa hawajui, na wao pia watasema hivyo, na watasema hivyo, na watasema hivyo. Sasa na nani atakuwa atakaye mhukumu yake na dini mmoja? Mfahamu? Kwa hiyo lengo la kusema kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea kutokea taasubu ni watu kushikamana na hadithi dhaifa na maudhua. Na wakati mwingine hizo hadithi dhaifa na maudhua zilizowekwa ndani ya vitabu, pengine hayo masala yenyewe si madhhabu, ni ijtihadati za mutaakhirin, madhhabu yake kinyume chake. Tuna labda mfano katika khutba zilizopita tulikuwa tunazungumzia masala ya binaa ala al-qubur. Kwani Imam Shafii msimamo wake al-binaa ala al-qubur msimamo wake ni upi? Haifai kujengewa, yakijengewa yavunjwe. Yule msimamo wake na ameeleza katika al-umma, wafuasi wajengea, mashekhi wao watetea. Sasa madhhabi au misimamo ya watu? Si madhhabi, msimamo tu ya watu mwenye usufi ndio umekuja. Sasa tofautishe baina madhhabi na usufi. Pengine una tarika yako mwenyewe, alawiya, si shadhiliya, si qadiriya, hiyo tarika yako unataka kuileta katika madhhabi ya Imam Shafi, ishie huko. Kuna tarika yako, haya ni madhhabi ya watu, madhhabi ya ahli sunna wal jamaa. Sawa, taqdimu aqwali mutaakhirin ala aqwali a'immati almutaqaddimin. Shida nyingine ilikuwa ni kuzitanguliza kauli za wanaochuoni waliokuja mwisho juu ya zile akwali za wanaochuoni waliotangulia. Hii pe huu ni mushkila pia. Kaona vitabu vidogo vidogo vilivyoandikwa na vikubwa vikubwa, na kivya mutaakhirin, watu kuanzia karne ya 8, ya 9, ya 10, 11, hao mutaakhirun waliokuja, ikawa kauli zao zitangulizwa kinyume na kauli za wale waliotangulia ambao wengine waliishi na Imam Shafi au wanafunzi wa Imam Shafi mwenyewe rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii kani mushkila pia. Kadhalika katika mushkila mwingine ambao unajitokeza ni khuluu kathiri min alkutubi almadhhabiyya min aladillati alshar'iyya, ni kuepukana vitabu vingi vya kimadhehebu na dalili za kisheria. Maneno yatajwa tu. Kweli kuna baadhi ya wanaochuoni wanaviandika vitabu vyao kwa ajili ya mubtadi'in au kwa ajili ya awam, mtu am yamewekea tu masala kadha, fundu wudhu'i na wasunanuhu mathalan sunan alwudu, sawa, kadhalika ameandika pale nawaqid alwudu, kataja tu masala yale, mtu akisoma tu ajue. Lakini sasa ikiwa ndio utaratibu huo, kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, mtu akila anavyosoma mpaka amemaliza vitabu kumi haje kutana dalili ndani yake, na yeye ni talibul ilm. Talibul ilm atakiwa alelewe katika misingi ya adilla, kwa masala haya dalili yake, masala haya dalili yake ni hii, masala haya dalili yake ni hii, dalili hii ni sahihi, hadithi hii ni sahihi mathalan, au hadithi hii si sahihi, sahihi ni ile. Hiyo ndio njia sawasawa, na hapo ndio utakuwa unalea vizuri. Kadhalika masala mingine ambayo imepelekea, tutataja kwa haraka mingine, shuyu'u taqlid al-a'ma, ni kuenea kufuata kwa upofu, watu wafuata tu, hawana bahthi wala hawana taftish katika masala. Na mwanafunzi mustafid atakiwa tayari aingie katika masala ya kufanya bahthi katika mambo. Kwa hiyo ukishasoma misingi ya fiqhi na fiqhi yenyewe, ukasoma hadithi na misingi yake, ukasoma ulumu mbalimbali za kukusaidia, za lugha za kukusaidia wewe, watakiwa usome misingi ya kufanya utafiti na bahthi. Masala yoyote inayokujia, masala haya vipi, kusanya ya kusanya masala haya na akwali za wanaochuoni, rejea vitabu vya wanaochuoni katika masala hayo, mfano katika madhhabu ya Shafiia, vitabu ambavyo ni mu'tamad katika madhhab, kusanya akwali, je ni kauli ya imamu au si kauli yake, ha, hivyo katika madhhab ya Hanafia, Malikia na mengineo, lete kauli. Angalia umetoa dalili katika masala haya, wamekhtalifiana wapi na kwa nini wamekhtalifiana. Sababu kujua madhhabu vizuri sana kujua pia sababu ni khilafu, na khilafu haziko aina moja. Kuna khilafu nazil na khilafu alali. Khilafu nazil ni ile ambayo iko ndani ya madhhabu, ndani ya madhhabu moja wanaochuoni wamekhtalifiana. Kwa nini wamekhtalifiana? ukitoka nje ya madhhab labda katika kauli hiyo wanachuoni wamekhitalifiana. Kwa nini wamekhitalifiana? Ha, kwa dalili hii, hawa walielewa hivi na hawa wakaelewa hivi, au hawa walishikana hadithi hii ambayo ni sahihi na hawa pia walishikana hadithi hii ambayo hii ni sahihi, lakini hii ni nasikh na hii ni mansukh, au hawa wameshikana hadithi dhaifu na hawa wameshikana hadithi sahihi. Sasa utachukua ipi? Utabaki sasa kwani yeye hakujua kama hii ni dhaifu? Hakujua. Utakusema nini? Hayo utakusemaje sasa baada ya hapo? Kwa hiyo taklidu al-a'ma ndio inayopelekea watu katika jambo hili. Sasa watu wakaingia kwenye mizozo na hasa baina ya madhhabi ya Shafi'ia na Hanafia. Mahanafi na Mashafi wamezozana kwa muda mrefu sana, hasa katika usuli mutaakhira. Hawa wakimsifia imamu wao na wakimsifia imamu wao, hawa wakisifia madhehebu yao na wakisifia madhehebu yao, na wakakhalifiana katika masala mengi. Hatusemi kwa taasub, katika masaili mengi waliokhilafiana madhhabi ya Hanafia imezidiwa nguvu na Shafiia, kwa sababu wao wana msingi wa takdimu rai. Madhhabi ni katika rai zaidi kuliko katika misingi ya hadithi, lakini si yote. Lakini pamoja na hivyo watu wote wanazingatia kwamba ni katika ahlu sunna. Sasa ukisoma kwenye hiki kitabu ambacho tutakisoma kuanzia leo baada ya asr tukimaliza safina hii muqaddima za al-Hadhrami, ukisoma mule ndani al-Imam al-Allama huyu Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl al-Hadhrami, huyo amefariki mwaka 1918. Katika kitabu chake hiki alipokuwa akizungumzia masuala ya fadhila za swala ya jamaa, akasema wal jama'atu lirijali fil masajidi afdalu illa idha kanat al jama'atu fil bayti akthara wa ma kathrat jama'atuhu afdalu illa idha kana imamuha hanafiya au fasiqan au mubtadi'a. Maneno yake asema jamaa kwa wanaume kuswaliwa misikitini ni bora zaidi, isipokuwa kama ikiwa jamaa nyumbani ina watu wengi. Hili swala kwa jamaa nyumbani na watu wengi pia Imam Shafi amelipinga ili kwenye al-umm, lakini ametaja kama ndio madhehebu. Hii ni rai yake tu, kwamba sasa kwa nini mswali nyumbani? Kwamba nyumbani kuna watu wengi, labda nyumbani kuna watu 200, msikitini kuna watu 20, kwa nini wasiende msikitini? Bado jamaa ya msikitini itabaki kuwa ni bora, hata kama jamaa nyumbani ina watu wengi. Lakini pia akasema ile ambayo imekithiri jamaa yake ndio bora zaidi, isipokuwa kama imamu wake akiwa ni mhanafi. Kama msikiti huo imamu wake ni mhanafi, afadhali ukaswali nyumbani, kule itakuwa bora zaidi kuliko kwenye msikiti. Dini iko wapi sasa? Kuna dini tena? Hii ni tahasub ya kimana, iko katika al-muqaddima, tunaona katika babu bayani fadhili salati jamaa. Kadhalika katika Kanzur Radhibin ya Jalaluddin al-Mahalli, alifariki mwaka 1864, alipokuwa akielezea sababu za sijdatu shukri, kwamba wewe ungetaka kusujudu kwa ajili ya kumshukuru Mola wako, akasema katika moja ya sababu za kushukuru ni ru'yatul mubtala, ni kumwona mtu aliyeonjwa, aliyepewa mtihani, aliyejaribiwa, kazamini kama yule mwenye uwete, maradhi yani yaliyomweka chini kwa muda mrefu kitandani. Ukimwona yule unatakiwa umshukuru, au asi, au kumwona asi usijidi sijdatu shukr. Akasema wa minhu alkafir, na miongoni mwa hao vile vile katika sababu za kusujudu sijdatu shukri ni mtu kumwona kafir. Wa shafiiyun yara hanafiyan yashrabu nabidan, na mshafi pale atakapomwona hanafi anakunywa nabifu, sijudi sijdatu shukr. Kwa hiyo hizi ni lugha zimekuja kwa tahassub, bali al-Imam Sawi katika hashia yake na al-Jalalain yeye amekwenda mbali zaidi, akaleta tahassub ya hali ya juu, lakini ndani ya madhehebu nne. Katika tafsiri kauli yake Allah aliposema wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah, mwisho wake Al-Kahf aya 23 na 24, akasema inna man kharaja an al-madhahib al-arba'a fa huwa dhalun mudhill, yoyote atakayetoka nje ya madhehebu nne huyo ni mpotevu. Dhalun ni mpotevu, mudhill mwenye kupoteza. maadamu umetoka nje ya madhehebu nne, wewe ni mpotevu. Walau wafaqa sahaba, hata kama amefikiana sahaba, labda kuna kauli Ibn Abbas isema hivi, pia wewe ni mpotevu. Wal haditha sahiha, hata kama akifikiana hadithi sahihi, iko hadithi sahihi isema hivi, wewe ukaacha madhehebu kufuta hadithi, wewe ni dhalum mudhim. Wal aya, na hata akifikiana aya, warubama addahu dhalika ila kufri, nasema huenda ilikampeleka kwenye ukafiri. Sasa لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الله المستعان. ساس التفنيان ما قدر يتوها يكون صحيح بسبب مدى المسجية وكسي مليزة الكتاب وتجي كيانس كون استلاحات الشافعية إن شاء الله تجي كسي تزام darasa nyingine, lakini pavyo itakapokuwa sasa hivi tabii tuanze kidogo kusoma macho msafiri tunaje inshallah. Yani baada ya maelezo haya tutakuja tena kipengele kingine istilahatu shafiia, tutataja kidogo na tutaendelea na macho msafiri tunaje katika darasa litakofuata. Sasa hivi tutaanza kidogo. Barakallahu fikum.